ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين سورة المائدة کی تپینزم باب ذکر کئی چپاغی کی اول خبرہ ظالم نے انتقام وستل او ظالم لے سزا ورکول او د خپل ځان دفاع کول په هر بنده باندې واجب دي چې د خپل ځان دفاع وکړي کله چې د نیت د دفاعي نیت یې د دفاعي کبارې کې د لاس نسو قتل شو د باغې ګناګار نه دی زکه چې د اعمالو بنیاد په نیت باندې دي چې نت صحیح وي بند پاوي کې نه نشي نیولې نو هغه ذکر کوي د دوو زامنو د آدم علی السلام اغه زامن چې داغه سکه زامن داغه نه پیداو قابیل او حابیل چې د نومونه یادي کوم قول چې شوی دی چې دا چې ته بنی اسرائیلو کې دوه تنه وو دا وی واقعا ذکر کوي او زامن د آدم یو ته ذکر ویلي چې دا ټول زامن ندي ټول خلق دا زامن دا خبره ذکر غلطه ده چې دی کی وی چې یو ور ولګي زبل قتل کو بیا ول چل نو ورته څو چل ور سره کومه نل کار غراو لیکو او ته چلو خو چې دې بزمکه کې خاخه نو کدا ته تن د بنی اسرائیل شي د بنی اسرائیل کې څوک نه پوي دا چې مړی سره وسه چل کې ذکر بنی اسرائیل خبر نه ده بلکې د آدم علی السلام دا دو زامنو چې هغه وخت کې لامړیم نو شوه طریقه نو معلومه چې د سره وسه چل کوي او مقصد پکې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې که تاسو را د يهوديان حسد کوي نو دې مثال د قابیل دی قابیل هم په رور سره حسد کړو کنه او دا غي حسد د وجه نه قتلونکو د يهوديان هم تاسو را چې کوم حسد کوي هغه کم نه دی د حسد د قابیل نه د قدیم مصطفی حق کې ډیر زلا منسوبې د قتل جوړې کړې وي او کامیاب نشو او ځکه به يهودو د قابل صفاتونه کول ګوره دا قاتل صفاتونه به کول ډېر زبردست سړی و، ډېر غیرت یې وکړو، ور داسې پتونه وای کول دا ځکه جدیم حاسدینو حسد کو، هغه هم حاسدو هغه هم پلور قتل کو، او د یهودیانو پیغمبران ډېر قتل کړي دي، دغه سید صورت د دعوی سره چوفو بالعقود ښکاره تعلق دی چې قابیل وفا ونکړه د الله په وعده باندې، نو څومره پریشان یې کرا گیر شو، فاصبح من الخاسرین فاصبح من النادمین، دغه سیار څوک چې د الله د وعدې خلاف کوي نغوت پریشانه کی راضی. او بل چې کما کتابونو قصه مشهور کړی دا ازینه ده چې د دیو بل سره په سو باندې جنگ جوړ شو، په سي اختلاف پیدا شو، داوی داس طریقه چې د آدم علیه السلام با اولاد پیدا کېدو، نو په یو نمبر کې رو راپور، بل نمبر کې رو راپور، چې قابیل سره په نمبر کې کومه پیدا شوی و از دخوا خوا، او حال داری چه و حق ده دنو احق ده حابیلو دوی چه ده مال را کی حابیل لنا، او غده ده پار جایز نو از که چه ده سر یوزه پیدا شوی وان، او حابیل ده پار جایز وان ټیک دې چیرونه پاینځي ټولو په هغه زمانہ کې په هغه امت کې کرور خور نکاح جایز و داغه وخت و، نو یې دوی چې دې خو زنه پرې دم وس منه خزوا غستا قرطبی وی لیس بی صحیحن، دا کسی دی خواه دی بانده اعتماد نشتا، ذکر اللہ رب العزت وی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَا بِالْحَقَّ، وَلُوَلَا پَدِي بانده خبر واقعا دتو زامنو دا آدم علیہ السلام وسنگا بالحق پرشتیا، کسی نگواری کسی خود دروغی قرآن کسی نبیانی کسی نورو کتابونو کی دی چیداغی سے اعتماد نشتا، قرآن چی بیانی نو بالحق رشتی نی خبر یو دا مانا بیانی کار دپارا دی چی رشتی آخ کارا چی، او اگا دروغ خلق چی خلقو او ریدلی دی چه اغا ختم شی رشتیا برا شی، دو امانا بالحق بالحکمت بیانی که دا دید پارا چی دی که حکمت تا اللہ اخکار شی، یو حکمت نا چی دیر حکمتو نا پک اخکار شی خوا، چه اغا با دا بیان سرسر راضی چی دا حکمتو پک دا حکمت، از قربا قربانن کله چې پېښ کړه دواړو قرباني، هغه وخت کې هر وخت کې جدا جدا عبادتي چې خلق مشهور کړي هغه له توجه ډیر ور کړي، عبادت خو ډیری او باز عبادت داسی چه و دیر دخل کو بذهن کیو نو اغا وقت که عبادت داو چه قربانی چه دا اللہ پا نم بدنی سشے بده قربان کاؤ کاغار شے باو اغا بے پڑاک کی خودو نور براغی دا اسمان ناو اغا بے اوچت کاؤ دا دا قبول تیا علامہ وا چه قربانی قبول شوا نا بنده با خوشحال شوا چه اللہ دا ما عمل قبول کو دی دوانو قربانی پیش کلانو حابیل دا مال والا سڑے ہو گڑی بیزی ہو وانو خان را نا اگا اللہ تا قربانی پیش کلانو خیستا گڑ مضبوط گڑ نور راغه د بارې ناوې اوچت کو سو کوی دا غړو چې بیا رستو ابراهيم عليه السلام له نازل شو او د اسماعیل په ځای دې عدالت کو الله تعالی موږ چې زاو کو بلوخو او قابیل څوکلو دې زمیدار نزو غنم گیڑے اگے میدان کی کیف ہو دا او بیام کچری خو غنم وے قیمتی نو کنا راغا خراب بیکار دانی مانی پکیم نوی بازوی چکمی سیوگیو پکی نو آگے تی نمخ کی تشکلو او دغا سکیر دائی کی خودا نا پرتاو بس انا قبلی دا نزووی چدا خودم علامت شوام دی رورتا دد قربانی قبول شو آدما قبول نشوا نو خلق خونو خسو کوئی ملائک باو او وخت کې او آدم علی السلام سره وخت لراته بل بلار هم کنه آدم علی السلام نو زه وی چې د بلار ته ملامت شوم او نو زه د اوس نه پریدم وینه مې یا بزی یا بزی مکنه دا غرور او تعذر پیش کی نصیحت او تکی کلا چې پیش کړه دې دوالو قرباني الله ته وتقبل من احدهما قبول کړی شو ته یو دې دوالو نه چنوم ته حابیل اخلي حابیل وی ها پک راغلی دا ته هدایت نه دی ته هدایت شو ولم يتقبل من الاخر قبول نکلی شو دا غیبلن قابیل چې قاب پکې راغلو هغه قاتل نه دی قال لا قتلنك وی غرور د قابیل چې خامخاز تا وجنم زدا رسوای نشم برداشت کولی خام خامتا وجنم لابتو لنک اغرور ورطا یو قسم نصیتم کئیو پو کئیم پو مسلوان دی او حاصل دا دی چه ما تس گنا دی چه تما وجن ما تخپل گنا و خیا ما تس گنا دی گنا تا تا دی گورا قال او یا غرور انما يتقبل الله من المتقين بشکا چې الله قبلی قربانه او داس نور عملونه تمتقیننا تمتقشا الله وې قربانی قبول کی غلطی در کې پخپل ادا متقینه او عمل چې الله قبلی د متقینه قبلی ور یو مؤمنی یو متقی مؤمن ویلی شي موحد تا او متقی هغه توي چې سره د توحید نه بکی اخلاص چې موحد یې مخلصي نه ته متقی ویل نو بازو مفسرین دغه څه بے سوچا پر آغلی وی زکا دا قابل وی کافرو زحمت آدم علیہ السلام زیو کافر نو مسلمانو پہ اخلاص پکے نو متقینو کنا مخلص نو خا مسلمانانو کی دو قسمی کنا مسلمانان یی لیکن اخلاص پکی نئی مخلص نئی فسق و فجور پکی گنگونا انگار خلقی نغیط مسلمانان ویلی شیخ و متقیان و تنشی ویلی متقی اغا چاہتا ہوئی چپاگی اخپل اسلام و اخپل ایمان کی ډیر صفا او ډیر مخلص پرزگار چه ده شرک نخو بلکل بچی از نور و گناه و نامزان ساتی آتا متقی وی کن او حدیث ده ابن ماجه کی راغلیو چه لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا نفلا ولا فرضا ولا عدلا اللہ دا بدتی عمل نا قبلی نا منزو نا روجاو نا صدقاو نا نفل نا فرضو ایر دا دی آیت تفسیرو کنا چینما یتقبل اللہ من المتقین اللہ جی قبلین نا متقیان نا قبلی بدتی خو متقین دے تمون کنیز باندے او دا خپلو مریدانو شاگردانو تاگی پنیز بانی متقی دے کنا دا بیدتی سی بطو نکی ایروی دا بابا دیر پرزگار دا او دا ملکو بیدعات کئی ادیبو تا متقی ہوئی نا متقی کی دو سی بطو نا پکار دی جم توحیدیوں میں خلاصی خواه دا عمل الله قبلی وګوره حکمت پکې دا یو چې حابیل ورتوي چې خپل غلطي خو پیژنا غلطي ما کې نشته غلطي پتا کې دا چې متقی نه الله دې قرباني قبول نه کړه دا یو قانون جوړ شو کا قرباني او کنور عملی بدنی و مالی اب اللہ دا آگا چانا قبلی چه متقی وی موحد وی مخلص بکن بیاور طویل ایم بسطا الی یدکا ایرو را کترا اگدے ماتا لاس پل لتقتلنی چه تما وجنی ما قتلی زمان خبر آورا زما حال وګورا زما حال دار ما انا بباسط يدي اليك نیم زه وګدون کې خپل لاس لرا تا ته سلام لاقتلك لقتل پنيت لاقتلك سما لقتل پنيت بتا ته لاس نو وګدوما ها د دفاع لپاره ولا وګدوما دا جزا جزا سیزونه دی دا خپل دفاع با کوما زان با بچ کوما نو که دا غیر دا پارا ملاسو دکلو نوا بایی و دا قتل لپارا نه لیقت لک دا نیت بنی نو دیو جن دا سلی گنانگار ندی کنا بلکی اگا گناہ ٹول پاگا با سلی بانده دی چی اگا نیت دا قتل او دا گناہ کری ذکر یو حدیث کرا آلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو المستبانی ما قالا فعل البادی منهما ما لم یعتد المظلوم دوتنا چی یو بل تکنزل کئی مستبان چی هر سم رہ اکرل گناہ و ٹول پا بادی باندی بادی چی کم شورو کڑے کم پہل کڑے دی ٹول گناہ پا باندی ہاں پا دی شرط ہو چی اغاز یاتے نکی مالم یاتا دل اصلو چی اغاز یاتے نکی نکا اغا عرص ہوئی کرنا بس لگ دیو تک اندلو کی ناغا والے جواب ور کی چی اغا یو خبر ہو کی ناغا والے جواب ور کی ولکته داغه نه زیاتې نه کوي دوی ما درې مو سره نه یو ځای کوي نو زاسو چې اوشو د دې ګنا و ټول په بادي باندې چې کچا جوړ کړ او بل کې ویلو نبی له سلام چې زل تقل مسلمانې بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار کل جدوتانا مسلمانان یو بل سر مخامخ شو پوصلو باندی پوصلو باندی مخامخا با یو قتل کری گا نا بلو نوی دوارا با جہنم تزی قاتل بام دی و مقتول بام دی ندازه دا سوال او دا اشکالو نزکا صحابو سوال روجت کا پیغمبر تیوی چهازا آزا القاتلو فما بالو المقتول تا خو قاتل دی نو ذکا بزی جہنم تا از مقتول سو گناہ دی نبی علیہ السلام انو کان حریصا علا قتل صاحبه ولی دا قتل نکو سو دا تراسی را غستی و دا خند پارا بند پیرا دنی ولی رخا ناغو خو قتلو کنو زکا او جہنم تزی او دی رادہ کڑی ودا قتلو تدی خپل رادہ و جہنم تزی زکا حابیلوی چیزو خو رادہ نکوما زکا قتل رادہ نکوم لی اقتلک زکا رادہ کوم نو دفاع بکو چستان ازان خلاص کم اونک باغی خلاصولو کی تا زمان دلاس نا قتل شی نو زباغی نیم گنانگار زکا چی زمان ارادستا دا قتل نوا زمان ارادا دا خپل دفاع وا او بدی که دیر حادیث راغلی دیر چی کم سلے چه ده خپل ځان په دفاع کې قتل شنو شهید شو کوم سره چې ده خپل مال په دفاع کې قتل شنو شهید شو کوم سره چې ده خپل عزت په دفاع کې قتل شنو شهید شو دا ټول شو هزارې کا زګه جزات ټول په ځوان دي لازم دي تا باندې خپل ځان حفاظت فرض دے خپل مال حفاظت فرض دے خپل اهل او داغی دا عزت کنا نو کپا دے که قتل شوینو شهید باشی او کتپی وار مخ که شوینو اگر دا جہنم تورا سو تبا نزی دا کتانیت دا قتل نه کر تاوی ما زان خلاسو زخو نیم را گلی خو دیر را گلی خو نیم ز اوګدون کې خپل لاس لرا تا تا لاقتلک په دینیت باندې چې تا قتل کم. نو سوال پیدا شو چې دې زکه دا سوي چې دې با کمزور یو عجز کنه په سړی کمزوري ناغوی زدا سندکو ناغوی نا انی اخاف اللہ رب العالمین کمزور نیما خود خزین یریگم نا مسلمانانو تا چی خلق گوری پا دی نظر چی کمزوری دی قومنو کی با امداسی ہو اقران داغین تعبیر کئی للذین استضعفوا اغی کافرانو ہوئی اغی کسانو تا چی اغی کمزوری پا نظر کی رات لو داولی ذکا اغی دا خدای نیرے دا اجو سوک دا خدای نیرے گی نو اغا دارچا پا نظر کی کمزوری یو خلق و تڑیر غلط نسبت کی خوا ذکوی غیرت نشتا دیو دیده خضو پوار پیدا دیو اید آمل کنی اصر یو انی خاف اللہ رب العالمین حابیل دا سی مضبوطو چی قابیل دا غد یوی سا پیڑی نو خودی ویشتو دا اللہ نیریگو ما انی خاف اللہ رب العالمین زیریگم دا اللہ نا اگا اللہ چی رب العالمین دیم نو دیده پیرو خبر صفاش وحا اس ور بسی چکم قول کئی انی اریدو عابیل ورتوی چستا خدا غا ارادہ دا چما وجنے زما ارادہ انی اریدو زدائرہ دا کومان تبو ابی اسمی و اسمکان چترا گیر شی زما پا گناہ سرام چما قتل کی کنا او زما گناہ ندے خلق زما دا قتل گناہ شو نو خپل قتل گناہ ته خپل گناوی نه نه دا خو داغه گناه ده بیسمی قتلی چې ترا غیر شی پاوی گناه سره چې ما قتل کې ویسمی کا خپل نور گناه سره چې دا قربانی دی ولې قبول نه شو خو ګناګار وای کنه نو یو هغه گناه شو چې قربانی قبول نه شو ابل دا گناه شو چې ما قتل کې نتاو پدی گناونو کرا گیر شی فتکونا من اصحاب النار مشیبا دا جہنم یانونا وذالک جزاء الظالمین او دا سزائی دا ظالمان خلق خوا دا جہنم سزائی دا ظالمان خلق خوا نبا دی دا قدو اشکالو ایو خود بی اسمی دا وجنا چې دې وي تبر اخر شي زما په ګنا سره په خپل ګنا سره لبل په ګنا او څوک ناراګيري ته قرآن دا قانون ارزه پېښ کړو چې ولا تزرو وازرتو مزرو قرآن نشولې او نفس بوج دبل چا بل بوج باوړي بل چا وسه اځې وی چې نن تبر اخر شي زما په ګنا او په خپل ګنا دا وی جواب خواسانو چې به اسمی زمانہ چې ما قتل کې دا ګنا شکنه او تاو کو په دې بر اخر شي زما دا قتل په ګنا باندې زما په ګنا نه دا خو حل شو اسانه ده په دویم اشکال دا دی چې آیا دیو بنده مسلمان بنده په حق کې دا اراده جایز ده چې دې ګناګار شي او دې جهنمی شي دا ولا جایز مسلمان په حق کې دا اراده جایز ده چې دې نیکمل شي او هدایت عمومي او د ور نه بچ دا ولا او دلته هغه چې دا اراده کومه دا اراده خود یو مسلمان په حق کې جایز نه ده جوابونه درې قسمه دی. یو دا دی چې چا غزان په آسان اخلاص کړي چې دلته کې تقدیر دی، انی اورید الله تبوا بسمی و اسمک زدائر آده کوما چطر آگیر نشی لاو سرخکارا نشتا خوئی پتشتے نو بس بیاو اشکال ختم شو زکر اراده دو داغت دو گناو نشوا اغد سزاو نشوا بلکہ اللہ تبوعا راگیر نشی. خدا جواب صحیح نہ دے دکا تقدیر خلاف الاصل لے چھ قرآن کی او لفظ نیو تیو ترہو باسی او بیا یو دے امنا چھ دلتا کی رہو باسی نرستو بے بیا رہو باسی انی یریدو ان تبوعا بی اسمی یعنی اللہ تبوعا بی اسمی و اسمکا فتكونا فلا تكونا من اصحاب النار التبوم وكان دي تقديرات کومګه داسي اومګو اومګن لاو پک راوزي لا پک د کوم ځای نه را زم جواب دار جيروس الله ویلي چې وذالک جزاء الظالمين د ظالم په حق کې ویدا اراده خیر ده، د صحیح مسلمان په حق کې نه، او د ظالم په حق کې کدا اراده وکي چې جهنم ته لاړ شي دې ویدا جایز ده نو داس څه خاص دلیل نشته دې لپاره، صرف د دین چې قران دې په ځای د ظالمانو په حق کې سزاگان ویلی دینو دی ویلی چه ظالم پا حق کی بخیر خبر اصل جواب دار چه انی اریدو تدینا حقیقی ارادہ ندم رادو چکن دیوی چه دا ارادہ و دا نیت ما دا ظلنا کرده نا دیتا مجازی ارادہ ہوئی خواہ مجازی ارادہ ہوئی لیکن مثال یو بادشاہ دے حاکم دے او داغو چر تخپلیو جرنیل سرا کرنیل سرا داغو سرا نلگی فندیو سرا نشتا کنا نو چنی نوی نور خلق رستو کئی او اغلی کی چکم دا خطری زی او کم دیر دا داغو زی ہنگامی زی اغاو تلیگی چې هغه مرشي قتل شي نو خلق داسې وی کنه وی د زامت لب وګوره خپل قتلول نه شو وی دا د دای اراده کړی و هغه کوم د اراده کړی ټیک ده. اسې داغه عمل نه معلومی کی چې دا د بل څوک نه لیګ او هغه به لیګ کنه نسید عمل نے معلومی کی ومون خدا نشوی لی چه دی ارادہ کردی دا دینا سو خبر دی دا خود غیب و خبر دا دا غزل چه اللہ طول دی چه دا قتل ارادہ کردی ونو دا قتل غیب و تا چل جوڑ کن نا نا ہاں اسی وصر دا خبر کی دیشی مجازی ارادہ دیتا مجازی ارادہ وی خواه چه دا حال نا دا سی معلومی کی په دغه مجازي اراده باندې څوک نه ګناګاری ښه هغه مجازي اراده څه ده هغه ده چې دوی چې زه خو تا نه قتلوم زبستا ز قتل نزان ساتم دامت زبستا ز قتل نزان ساتم لجو زان ساتم ستا ز قتل نا او تخو زان نساتی نو تو ما قتل کی نو زمان ز قتل پوجه بانده و جهنم تلاش اوز خلق بوئی چوکو روتا زان جنتی کو حرور جهنمی کو د دایرا دوا وې د سیرا دوا هغه سیرا دوا دا خو ته وته را دوا یې کنه هغه خو دا ویلو چې زستا قتل نزان ساتم پرهیز کوم او چې پرهیز کوم او تما قتلې نو بس خطبه زما پوجبان د جهنم تزین د دې عمل پوجبان د جهنم تبزی نو اراده تی ناسی پا ظایر کی جوڑا شوا نو خان او دغا حال پا دی امت کی دی حضرت عثمان چه حضرت عثمان ناس دی طول اشبا و قرآن تلاوت کی تلاوت کی او چا پیرا حلق محاصر شوی دا دشمنان او راواولې دو خدای حرکت نه کوي قتل کو شهید کو نورست وخلق دا خبره کوي چې وګورو تا د زک ځان غلې کړو زک ځان دفاع نه کولا چې د دایره دا او چې دا خلق ټول جهنم ته لور شي زما پوهه پرې چې ما قتل کی زکو یو سړې ما کنه وجدی ټول جهنم ته لاړ شي وی زه راځم خو هغه حقیقتا نه ده کړی او خاصه تاسو ته اراده وای نو دغه وینو ښا زه اراده دې سره لازم قدرې ده ښا انی یریدو زه اراده لرم چې ځان بچ کوم استاد قتل نه دا سره وی مراد ده ښا نو جواب آسان شي زیرا دلرم جزان اساتم استاد قتلنا نو جزان اساتم نو انتبو ابی اسمی و اسمکا تبرا گیرشیم و دوارو گناہ هنو باندی او زماد قتل او بل پخپل گناہ چستا کم دے و تکونا من اصحاب النار نشیبتو دا جاننم یانونا و ذالکا جزاو الظالمین او دا سزا دا ظالمان و خلقو نگونا اگر چه چاو تا لالا ریستکنا چه اللہ تبوعا او لا تکون من اصحاب النار نو داو سر نلگی چه وزالک جزاو الظالمین حل تکی خو لالا راگی دی راگیر نشو دی دا جاننمیان نشو نو ذالک چا تا اشارکه نوزکا داوی مناسب ندخا نگذی بخپل حال پریزو ریخوزو بکار دی نصیحت و توکو کنگو را سمرخ نصیحت و توکو چیرو را زان کی تقوی پیدا کا نرشا ماس لوجنی قمقلا ماس گناہ کرده ابې ورته وی چې کتما وژنو زستا په حق کې ګورې مخلصي ما چرې و استاد قتل را دوم زونه کومه او په دې وجه چې الله نه یریګما پرنه کمزور نه ودرمان ابې ورته وی چې چردا کار دی او کنه جهنمی بشي جهنمی بشي خدای به له سزا درکې مکو ګورې خو عملونکو د خپل رور په نصیحت باندې عملونکو فتوعت له نفسهم خيستکو دی قابیل تا فل نفس قتل اخي قتل خپل رور فقتلهم قتلکو سغال لا تعلم چې څنګه قتل کو چې قران دا غي نه خاموش دي موږ په ځان سوای چې په دوی لاندې کو ګټه ولا راواچول اسی خبره قرآن خوئی چې بالحق رشتیا رشتیا بیان نو رشتیا دی چی قرآن سویل اجده کمی نخاموش تنو آغا تاغیس وطن لگی چی سنگه قتل کو باز بها من الخاسرین نو گرده دو دیر پریشان و حیران دا ستر دیر پریشان ولی چل نورتو چی وزبور سرس چل کو ما زکا دلون بیمالیو او په طریقه خو نو مخ کې چلاش سره وسه چل کیږي نو زه کده پریشان او کا اس چل ول نور بابا صلی الله قرآن راولي ګل یو کار کو یبحثو فی الارض جزمکه کنستا پنجی والی پزمکه کی لیریهو کیفا یواری سو اتاخیه چو خیدی قابل تا چو سرنگی با پتے لاش درور خپل سو اتاخی لاش تے سو اویلی او سو اخو پا گناہ کی مستعملی نزک مانا دا سکی چو سو آر غص طویلی شی یسوء کشفه صاحبه چه بنده دا غی په کولاوی دو باندې بدګنی دا ته ویل شي نو هر بنده خپل بدن په ښکار کې دو بدګنی کنا چې به پردې شو ما په دې سمره بدګنی دې بدن ته غنوم کې خود سوء چه دا بدن اغا بدن دی دا حیاء و دا عزت چه دا دی پخکار که دو بندی دا سلی دیر زیاد پریشان دیر پریشان قال یا ویلتا نویوی چه افسوس تیمال را اعجز تو دا دمرا کم زور شوم دا دمرا بی عقل شوم ان اکون مثل هذا الغرابی چشم پشان د دې کارغو چې دا کارغو زمانه خزه چې ما ته چلو خو او زه زمرا کمزور شم ازمرا ملامت شم چې کارغو زما استاد شم زه نور ملامت کای چې کارغو استاد فواری سوا تاخیم چې پټ کمال اشدرور خپل فاسبحا من النادمین نو گردید دیر زیاد پریشانا ندامت مانا دلتا پریشانی دا پدی گرزولو بانده دیر خبی مانا شو او پا گناہ ندی خبی مانا شوی چکنی قتل میں اکاو بس دیر خفا ایماو ملامت ایماو اگه تا خو توبہ ہوئی توبہ خو نشتا کنا خوا دا خبی مانتیا دا په دې خپل پریشانې باندې ده حدیث کې ذکر راغلو چې اول من سن القتل قابیل اول چې دنیا کې چې دا قتل بنیاد یې خره دا قابیل دا اولها رضا قانونو چچا غلطه طریقه ایجاد کړه نو په ځبان دي خو به داغي ګناه همي او جرست سمره خلق عمل کوي هغه عمل دی باغي سره شریکی په ګناه کې برابر نو چې ځنه رست سمره قتلونه شي کیږي ظلمن سمره قتلونه نو ده قابل په کې پورا بره حدا ارسم رجیقا اگر باقی بورا برا خزکا اول من سن القتل خا سنگا چی یو سلی دازی چی اگر یو خیستا طریقا دا عبادتا و دا ثواب یو طریقا کارا کی خلقو تا اگر با داغیم اجر یو چی سمر خلق پاگی عمل کی اگر با سر برا خی با قیده من سن سنتا سیئتا او من سن سنتا حسنتا دا دو طریقی دی دنیا کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ قُلُوا لَهُ بَيَانْكَ فَذِيبًا دِي خبر دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام دا سی بیان کا چی رشتی آئی زکی بیان کا چی حکمت پک اخکارشی از قربا قربانن کل چی پیش کرا دوارو یو قربانی یو نوا یو گرد پیش کرا بل غنم خو بس قربان خو جنس تے کنخا ندا دولا طول لورد وتقبل من احدهما قبول كليشوا ديود دي دوالونا ولم يتقبل من الاخر او قبول نكليشوا داغيبلنا قال لا اقتلنك نو يغ قابيل چيز خوستا وجنما قال او يغ ترور خل انما يتقبل الله من المتقين دیکھ زما گناہ نشتا بیشک اللہ قبلی کو قربانی او کو نور عملی او عبادتی او د متقیانونا دا خستان نقصان دے زن متقی کانو قربانی و دے قبول شیم ما تسرن لیم بسطا الی یدکان کتر اگدئی ما تا لاس پل لتقتلنی پدینیت چما قتل ہے ما انا بباسطین یدیے الیکا لیقتلک نیم زا اگدون کے خپل لاس لراتا تا پدینیت باندی چتا قتل کم لیقتلک ہاں دفاع بکو ما زن بدن خلاسو ما کاغی کے عرصر آلخا نقرتبی ہوئی مزید امت اجماع شوی دا چه بنده بخپل دفاع کئی که پاگی که زده دلاسنه او سره قتل شنو هم دت اجازت تی خواه ها اوی پدی که اختلاف دی چه دا دفاع دده پار جائز دا او کپد واجب دا اوی دغی که اختلاف دی خوبیا اوی چیر بہتر دار جدا پد واجب دخا تقبل زان دفاع پد واجب دا که واجب نشی او جائز شی نوم دغه مطلب دا چیده پدی قتل نیولی نده دا مطلب یو کار چی جائز دی نو پاگی غسلی نی نیولی کنفا نو که آغا پی مخ کشو نو دی شهید شو نو سمرلوی مرتبه امونتا اګه دې په مخ کې شو نو دې په کولا دې په دې کې نه دې ګناګار دا ها دا به کېشته دې چې هغه د نمال اخلي نور سو وتنوي نوې چې وردی کې ولا مال نو زیبم د قتل نه بچی غبم د قتل نه بچی زغه خبره صفه ده کنه ها ته کمال داس شعر چا هو د لاس خیره ده کله یې کله نه کنه دغه کې بهتره طریقه ده چې وردی کی چې اس بالکل چیر میر دی وسروم نه کوي او تدوی چې بصوره و دې کارو شي نو بچه سیو از را دی ورد ورد دیوام دا قتل نخلاس یا وام دا قتل نخلاس او جده دا سکارو کن اللہ بولد آغیب و دوم را ورد انی اخاب اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ نا چی رب دا مخلوقات تی انی ارید ان تبوا بی اسمی و اسمی کا زما خدای را دا چیزان ساتم جزو زان ساتم نتبرا گیر شیم پا گناہ دا قتل زما سرا و پا گناہ خپل سرا و تکونا من اصحاب النار نشیب دا جانم یانونا وذالک جزاء الظالمین او دا جهنم سزا د ظالمانو خلقو دا فتوعت له نفسو قتل اخیم خیستا کدتا توعت زینت خیستا کدتا دی اقبل نفسو قتل دقبل رور چی دا خکار دی او بس دا ملامتیان او بچی خلق با تپاغ نظر نگوری بیا شیطان دکن قتل خیستا کھڑی خلق اصو برا قتلون چکی گی نو اکثر دا دی شیطانو ته خسته کړی چې ګوره ندی پریزي کنه اسی وته وي هغه اجس خبره اته وته وي ګوره شیطان یوازې د پیریان نه د بندیان دا وسره دی دې تینو خپل چې لکه ګوره ځان ساتاو داسې غفلت مکو او بے پروايي مکو او د اسری کو نسری ای دا د پورتو متلی شیطانان داد د کړی دی ښا چې ګوره نو بس دې په ورواچی نو هغه چې دغه خبر نه وي هغه څه کوي خو بس دې چې ګوره دغه بشي او بیا ورمان کوي دا ټول شیطان تصویر دی او د نفس فقط لو نو قتل کړو فازوها من الخاسرین اگر زیدوام دیر پا زلیل خلقو کیم وعص اللہ غرابا رولیگا اللہ یوکارغو یبحثو فی الارضی چی پنجی والی پزمکا کی لیوریہو کیف یواری سو عطا خی چو خیدتا چی سرنگ با دے پٹی لاش درور خپل صرف دمرا خبر دخا داګه پکې هم نشته دي چې دوکار غان رااله نو یو ملک نو خپل لوګلو کنه ستنو کاری پکې حق یره زور زور او زیر ته خبر رسول دې ته ساجت دي انسان له الله عقل ورکړي نور دې پويږي نو په داګه خبر او چې هغه په والا زموږه کنهستا حالی آوی لطام نوی دی قابیل افسوس دیمال را عجز تو دو دمرا کم زور شم او دو دمرا قمقل شم ان اکون مثل آزل غرابی چشم زو پشاند دی کارغو دی زمان خده طریق ورزی چل ورزی امال چل ورزی هر کار که دا اللہ حکمتی خواه نو بل حکمت پا گدا شو چلاوی چې د انسان په زمکه کې خاخول تا د پاره ډیر اولاد ښه د دغه سره چې زمکه په مخ یې پرې دي نه نه دغه په ټول ول ډیر اولاد به تر دي ښه ځکه دا کار هو را لګلو کنه طریقه خو هغه خو وکنه وزریه خو ولغی کنه ښه ها دام صحیح نه ده چی بازی وی چوی دا کارغنو نا ملائکو ویسے زانا خبری دا جا دا کتاب کراغلی ملائک تساجتو چلنا دا غدا پارا ملائک را لیگی آسالے دیر خو فا اواری سوات آخیم چپٹکم لاش درور خپل فاس بہا من النادمین نو گرد دیر پریشان او دیر حیران فا ګرځولو د لاش ضرور خپل کړی چې څومره وخت به ګرځولې ښا په دې باندې حیران او پریشان وو الله وی چې څوک زما د وعده خلاف کوي په دنیا کې باغ ته پریشانی راځي دنیا کې باغ رسوا کیږي هغه به عزت نمومي ښا